चौथा सर्ग। इंद्रिय युक्त मन ही जगत की स्थिति का मूल है। उसका समूल उच्छेद होने पर दृश्य का असंभव देखने से जगत शून्य हो जाता है। यह कथन श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, इंद्रिय समूह के ऊपर विजय प्राप्ति रूपी पुल से संसार रूपी सागर तरा जा सकता है, अन्य किसी भी कर्म से इसका तरण नहीं हो सकता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार इंद्रियों पर विजय पाने के लिए विवेक श्रेष्ठ उपाय है। विवेक की प्राप्ति में एकमात्र सज्जन और शास्त्रों में निष्ठा रखना उत्तम उपाय है, इस आशय से कहते हैं। बार बार शास्त्र पर्यालोचन और सत्संगति करने से विवेकशील और जितेंद्रिय हुआ पुरुष इस दृश्य का अत्यंत अभाव जानता है। दो किए गए इंद्रिय विजय का प्रकृत में संबंध कहने के लिए पूर्वोक्त पदार्थ का पुनः स्मरण करते हैं। हे रूपवान पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, ये संसार सागर की श्रेणियां जैसे प्राप्त होती हैं और विनष्ट होती हैं, वह सब स्वरूप मैंने आपसे कहा। तीन वर्टिकल बार वर्टिकल बार इस विषय में बहुत कहने से क्या मतलब है। मन ही कर्मरूपी वृक्ष का अंकुर है। मन के नष्ट होने पर भोक्ता के भोग्य भोगाकार में परिणत विहित और पेज 12 स्थिति प्रकरण श्री योग वासिष्ठ महारामायण 688 निषिद्ध कर्मरूप शरीर वाला जगतरूपी वृक्ष कट जाता है। 4 हे श्री रामचंद्र जी, यह सारा जगत मन ही है। मन का प्रतिकार होने पर सब जगजंजाल रूपी रोग का प्रतिकार हो जाता है। वर्टिकल बार 5 वर्टिकल बार वर्टिकल बार यदि कोई शंका करे कि मन की चिकित्सा होने पर भी देहाधीन सुख और दुःख होंगे ही, उस पर कहते हैं, जैसे मन का मन रूप ही स्वप्न कार्य में समर्थ होता है, वैसे ही मन का देह के आकार से मन रूप ही देह जो कि कार्य करने में समर्थ है उत्पन्न होती है। भला बताइए तो सही, मन से भिन्न रूप से देह कहाँ दिखाई देती है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 6 वर्टिकल बार वर्टिकल बार तो मन की चिकित्सा के लिए कौन औषधि उपयुक्त है, ऐसी शंका होने पर कहते हैं, दृश्य की अत्यंत असंभावना बाध के सिवा दूसरे किसी भी उपाय से मनरूपी पिशाच का विनाश एक कल्प में तो क्या सैकड़ों कल्पों में भी नहीं हो सकता है। 7 यदि कोई शंका करे कि मनरूपी रोग आभ्यंतर है, दृश्य तो बाह्य है, ऐसी अवस्था में बाह्य पदार्थों के हो सकती, इस पर कहते हैं, अत्यंत बाद से आभ्यंतर मन की चिकित्सा कैसे, यह दृश्य का अत्यंत अभाव रूप सर्वोत्तम परम औषधि मनरूपी व्याधि की चिकित्सा में अमोघ उपाय है। 8 बाह्य दृश्य का अत्यंत अभाव मन की चिकित्सा में कैसे उपाय होता है, इसे कहते हैं, मन की आभ्यंतरता और पदार्थों की बाह्यता वास्तविक नहीं है, किंतु मन ही वैविध्यादि की कल्पना द्वारा मोह को प्राप्त होता है, मरता है, उत्पन्न होता है, यानी जन्म मृत्यु बंध मोक्ष आदि की कल्पना करता है, अर्थात विषय चिंतन के प्रभाव से बंधन में पड़ता है और आत्मतत्व के विचार के प्रताप से मुक्त होता है। 9 यह कैसे प्रतीत हुआ, ऐसा प्रश्न होने पर अन्वय व्यतिरेक से हमने यह जाना है। यह कहते हैं, जैसे विशाल आकाश में शून्य ही असत ही गंधर्वों का नगर स्फुरित होता है, वैसे ही विषयों के चिंतन से वृद्धि को प्राप्त मन में यह संपूर्ण संसार स्फुरित होता है। वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार और विचार करने पर जगत मन का धर्म ही है, इसलिए धर्मी मन के निवृत्त होने पर वह रह नहीं सकता है, इस आशय से दृष्टांतों को कहते हैं, जैसे फूलों के गुच्छे में सुगंधि स्फुरित होती है और उसमें रहती भी है, वैसे ही मन में यह विशाल जगत स्फुरित होता है और रहता भी है। धर्मों में धर्मी का भेद वास्तविक में नहीं है, यह द्योतन करने के लिए अंतिम श्लोक में इवकार है, 11 जैसे तिलों में तेल रहता है, अथवा जैसे गुणी में गुण रहता है, या जैसे धर्मी में धर्म रहता है, वैसे ही यह जगत चित्त में स्थित है। जैसे सूर्य में किरणों का समूह है, जैसे तेज में प्रकाश है और जैसे अग्नि में उष्णता है, वैसे ही मन में यह जगत है। जैसे बर्फ में ठंडक है, जैसे आकाश में शून्यता है और जैसे वायु में चंचलता है, वैसे ही मन में यह जगत है। 12-14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। मन और जगत का धर्मी और धर्म भाव अभेद होने पर भी धर्मी मन का नाश होने से ही जगत का नाश हो जाता है, विपरीतता से नहीं होता। यानी धर्म जगत का नाश होने पर धर्मी मन का नाश नहीं होता, क्योंकि ऐसा ही लोक में देखा जाता है। इस आशय से उपसंहार करते। पेज 13 सर्ग 5 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। मन ही संपूर्ण जगत है और संपूर्ण जगत ही मन है। वे दोनों सदा ही परस्पर अविनाभूत हैं। उन दोनों में से मन के अत्यंत नष्ट होने पर जगत नष्ट हो जाता है, पर जगत के नष्ट होने पर मन नष्ट नहीं होता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 689 चौथा सर्ग समाप्त।